sakın kardeşim. Kem gözlerden sakın kardeşim. Kötü hallerden sakın kardeşim. Kem gözlerden sakın kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Sözlerden, nursuz yüzlerden, ayaz gözlerden sakın kardeşim. Günah sözlerden, nursuz yüzlerden, ayaz gözlerden sakın kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Ateşe yanma, nefsine kanma. İyidir sanma, sakın kardeşim. Ateşe yanma, nefsine kanma. İyidir sanma, sakın kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. İnan o sana yakın kardeşim. Allah'ta durma, yönel arzunla. İnan o sana yakın kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim. Sakın kardeşim, sakın kardeşim. Tövbe edip Rabbe yönel kardeşim.